jueves. Neiva neu severla, severla olos. Odneta ello, odna nadjav severla. Atze severla, egat neuk sarat et. Ohepse nua etner, severla odalvorep. Lo ñapse se is is, lo ñapse se on on. Evara se on on, onich se on on. Neivane o severla, severla olos. Odneta ello, odnat nagyob severla. Sevolomok severla, jovodnat nag severla. Orto arab ainuet, olin rotnu alaf em. Otidaya, otidalfich, okol yum yum, okol yum yotze. Neivaneu severla, severla olos. Nomo, nomo. Odneta ello, odnat nagyob severla. Nomo. Severla otnalva yotze ek, atneuk sarat et. Sartnetnok et is auknel artose on amoidi ortose on severla otnal vayotse asap em ek osufnok ek osufnok ek neivane o severla severla olos odneta ello odnat nat yop severla odnat nat yop severla al revés voy cantando.